Jaká potupa! Jaké ponížení! Vyhle toho jiné volby není! Zvládnou, co musíme, než se probudí. Jinak nás na věky zosudí. Rychle, pozorně a tiše.